วันนี้เป็นวันแปดค่ำคืนแปดค่ำเดือนหกเหลืออีกวันพระหนึ่งก็จะเป็นวันมีสาขามาเป็นเดือนหกเป็นวันที่เราจะบรรจุพระธาตุในเจดีย์สังเวยสถานสีตันในวันนี้หลวงพ่อขอพูดสามอีกวาระหนึ่งเรื่องกายเรื่องของสติปัฏฐานสี่นั่นเองกายเวนาจิตธรรมให้ละเอียดขึ้นพูดมาบ่อยๆก็ไม่ค่อยจะเอาไปพิจารณาและปฏิบัติในวันนี้จึงจะพูดเรื่องของกายกายเยกายยาวิหารสิผู้ใดเห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกะปริเทวะในโลกเสียได้นี่เป็นพุทธบทของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุนี้หลวงพ่อก็พูดย้ำอยู่เสมอสติปัฏฐานสี่ในกายเวทนาจิตธรรมกายกับรูปกายเรานั่งยืนเดินนอนผมขนเล็บฟันหนังรูปกายและมันจะมีเวทนาสุขทุกข์เฉยๆของมันแล้วก็มีจิตกับวิญญาณตัวรู้สึกธรรมะนั้นจะมีความโลภโกรธหลงของมันอยู่สี่อย่างก็เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมชีวิตประจำวันเราในหลวงพ่อยังไงพิจารณาว่าทำไมอิริยาบถสี่วิจารณ์นั่งยืนเดินนอนอันนี้ชีวิตประจำวันไม่ว่าอยู่สถานใดประเทศใดเมืองใดมันจะมีนั่งยืนเดินนอนกินถ่ายหลับตื่นอาบน้ำเปลี่ยนผ้าล้างหน้าแปรงฟันอยู่อย่างนี้แต่โดยทางโลกเขาไม่ได้พิจารณาแต่เรามาบวชมาในธรรมบารมีมาสำนักปฏิบัติเขาเรียกว่าวิปัสสนาธุระไม่ใช่ขันธาธุระขันธาธุระนั้นเขาเรียนเรื่องของพระวินัยพระสูตรพระอริยธรรมแต่เรามาเรียนศึกษาในกายใจเราในกายเวทนาจิตธรรมโน้ตเตือนเสมอว่าให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังมันมีเหมือนกันทำไมเราจะต้องอาบน้ำทำไมเราต้องล้างหน้าแปรงฟันทุกวันทำไมเราต้องส่งกินแล้วก็ต้องถ่ายมีชีวิตประจำวันตั้งแต่เล็บจนโตมาเพราะเราเห็นผิดมาตลอดแม้ก็ไม่มีใครเขาชี้แนะเราดังนั้นพุทธเจ้าจึงให้พิจารณากายจึงมีภาษิตกายเยกายาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกะปริเทวะในโลกเสียได้ทำไมจะไม่หายเราพิจารณาเราทุกวันทุกวันทุกเช้าทุกเย็นพิจารณาเราเติบโตมาด้วยอาหารข้าวหวานในตัวเราก็มีธาตุทั้งสี่มีดินมีน้ำมีไฟมีลม ประชุมเข้าเรียกว่าขันธ์5มีความรู้สึกขึ้นมาขันธ์5มันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่แค่นี้เห็นนั่งเราเข้าใจผิดเห็นผิดนึกว่าเราดีเราเด่นเราสวยเรางามดังนั้นพระบวชเนี่ยจึงมีกรรมฐานเดิมเกสาโรมานคาตันตาตาจุอันนี้กรรมฐานเดิมครูบาอาจารย์อุปชาท่านให้เราพิจารณาอย่างฟุ้งซ่านพิจารณาเป็นของปฏิกูลการเราพิจารณาบ่อยๆเรื่องเราจะเข้าใจในตัวเราศึกษาในตัวเราเราเห็นนั่นคืออะไรมิจฉาทิฏฐิแต่เราเห็นถูกตามความเป็นจริงคือสัจธรรมคือเป็นสัมมาทิฏฐิถึง15วันเราปลงผมทีหนึ่งแล้วก็พิจารณาปลงแล้วมันก็ขึ้นใหม่นั่นคือกฎธรรมชาติของมันมันตกไม้ตกยาถาแล้วมันก็ขึ้นใหม่นี่คือกฎธรรมชาติของมันดังนั้นเราพิจารณาบ่อยๆเลยอาหารเรากินไปข้าวหวานทำไมเราต้องกินเพราะมันหิวฉะนั้นเรากินกับไปเราฉันกับไปเพื่อดับความหิวเรามันสบายมันกินกับไปไม่นานมันก็เจ้ามันก็ทุกข์มาอีกแล้วไม่ออกไม่ได้ต้องลงท้องเราไปแล้วมันออกไม่ได้ถ้าอยากมันออกไปละเอียดมันก็ไปเลี้ยงร่างกายธาตุทั้งสี่จะให้มันออกแล้วมันก็สบายเป็นอยู่อย่างนี้เราไม่พิจารณาขาดสติสัมปชัญญะพิจารณาทุกข์กันหน้าไปทำไมเราต้องอาบน้ำเพราะมันสกปรกนิ้วเนื้อนิ้วตัวเราแล้วเราทำไมต้องซักผ้าเพราะมันสกปรกไอ้ผ้ามันมาสกปรกมาจากอะไรจากร่างกายรูปกายเรามีทีนี้เราต้องล้างหน้าแปรงฟันเห็นนั้นเราพิจารณาตัวเราทางตามันต้องมีขี้ตาทำไมล้างจมูกก็มีขี้จมูกปากก็ต้องมีขี้ฟันหูต้องมีขี้หูตามตัวเราก็มีขี้ไข่เล็บขี้ตีนขี้มือเรามีแต่ขี้มันมาจากอะไรก้าวไปหามันมาจากอาหารข้าวหวานที่เรากินเข้าไปมันก็ออกตามเส้นขนไปเกิดปฏิกูลอาหารเมื่อการหาเรปฏิกูลสัญญาว่าดีผู้ใจดับสัญญาใช่ว่าไม่ดีให้พิจารณาบ่อยๆเนืองๆทุกเวลาเราจะกินใช้สติกำหนดพิจารณาแม้แต่หยิบต้องล้างมือเช็ดมือแล้วตัวจานหม้อไอของเราที่ทำไปก็ต้องล้างแล้วทุกเวลาเหมือนเสื้อใส่แล้วก็ต้องซักจนขาดขาดแล้วตัดใหม่ก็ใส่ขาดเป็นนิจศีลนี่แหละความเป็นอนิจจังอนัตตาบังคับมันไม่ได้ แค่การนั่งเราก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเราก็ลุกไอ้ลุกมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เดินเดินก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็มายืนเดี๋ยวก็มานั่งแล้วก็มานอนมันไม่เที่ยงแต่ละวันแต่ละคืนเปลี่ยนแปลงของมันอยู่เพราะมันได้กำหนดมันได้ศึกษาให้ตัวให้นอนลุกขึ้นมาก็มานั่งมันนั่งแล้วก็มายืนมายืนก็มาเดินเป็นอยู่อย่างนี้แต่ละวันแต่ละคืนอยู่ที่ไหนไม่อย่างนี้ไม่มี นี่ชีวิตประจำวันมือเราเหมือนกันหยิบแล้วมันวางของมันเองไม่ว่าจะหยิบจอบหยิบค้อนหยิบปากกาหยิบดินสอหรือหยิบเงินหยิบทองทุกอย่างหยิบแล้วมันวางเหมือนกันนี่เราพิจารณาดูตัวเราถ้าเราได้ดูตัวเราเราจะเห็นสัจธรรมด้วยความจริงเราบวชมาเพื่อหาสัจธรรมรสของธรรมคือรสสัจธรรมคือความจริงที่มันมีอยู่ในตัวเรารอบตัวเราอยู่ที่ไหนก็มีเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสอยู่ตลอดเวลาลูกมีหน้าที่กระทบตามันก็มีอยู่ไม่ต้องพูดรูปนามเสียงพูดมันก็มีเสียงไม่ว่าจะเสียงลมเสียงวันลมเสียงอะไรก็กระทบกระโสดกับหูเราเป็นหน้าที่ของมันผู้จำหลักปริยัติก็เราอินทรีย์ใหญ่ในหน้าที่ของมันจมูกก็มีหน้าที่หายใจเข้าออกแม้แต่นอนหลับหมดความรู้สึกแล้วมันก็ทำงานของมันอยู่ปากก็มีหน้าที่กินหน้าที่พูดให้เป็นประโยชน์กายมีหน้าที่รับเย็นลดร้อนแข็งมือมีหน้าที่หยิบและวางตีนมีหน้าที่เดินตัวมีหน้าที่นะมันเป็นหน้าที่ของมันแต่ละลักษณะนั่นเกิดมานะมีอะไรมาในมูดคู่ทั้งนั้นเลยเลือดเต็มปากนำเลือดนำเหลืองเต็มตัวเรามาชำระร่างกายเหตุนั้นพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเบื่อหน่ายในการบริหารรูปขันธ์แต่เห็นอย่างนี้บ่อยๆท่านเบื่อหน่ายนิพพานเบื่อหน่ายต้องปาริบนปฏิบัติมันอยู่ชำระล้างอยู่ทุกวันทั้งเกิดนิพพานเบื่อหน่ายเรียกบริหารกันลูกประคันนี่ให้มองก็เบื่อหน่ายเพื่อเบื่อหน่ายแล้วจะมองไปตรงกันข้ามมันก็เหมือนกันกับเรามีตีนมีมือมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเหมือนกันกับเรามีความรู้สึกเหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันมือหยิบมือวางเหมือนกันจิตใจหลับตื่นเหมือนกันต่างอย่างเดียวซึ่งโดยสมมุติในกอในขอในงอไปแล้วต้องแยกออกไปเห็นว่าไอ้รูปขันธ์นี่มันเหมือนกันหมดเลยและไปสายเดียวกันมาจากสายเดียวกันมาจากคันมารดาเหมือนกันจากกตรีเหมือนกันแล้วก็ไปเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันใครเอาอะไรไปได้เน่าเปื่อยในที่สุดเมื่อขันธ์มันแตกถ้าตั้งสี่มันไม่สามารถคีกันเมื่อไรเมื่อลมดับเรียกตายแล้วลูกตายแล้วสลายไปแล้วเน่าเปื่อยในที่สุดน้ำเป็นน้ำดินเป็นดินไฟเป็นไฟลมเป็นลมไปหมดแล้วหาชิ้นดีไม่มีนั่นแหละคือสัจธรรมคือความจริงว่างเปล่าดังนั้นเราขาดการพิจารณาในร่างกายในรูปกายเรานั่งนานนั่นก็ปวดเมื่อยแล้วเวทนาพิจารณาทุกอย่างเราแก่เท่าไปร่างกายมันไม่ไหวแล้วไม่สมประกอบจะมาโวยวายเขาวัดเขาวาวมันไม่ผมอำนวยแล้วเนี่ยกูจะพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นผู้ประมาทอย่างผมดำสนิทในมาบวชในขมาบารมีพุทธเจ้าสรรเสริญเป็นผู้ไม่ประมาทอันนี้เห็นชัดที่สุดและยังประมาทบางคนก็ถือกูยังหนุ่มยังแข็งแรงยังไม่เข้าวัดเข้าวาแล้วดิ้นรนมาแล้วมันได้อะไรคุณพ่อพูดบ่อยๆว่าเหมือนไรจับลูกนกลูกกาลูกไ ตามันเหนื่อยเปล่ามันค่อยจะให้จับหรอกคนทุกวันดิ้นรนกันคนขวายเพื่อรับรวยเห็นนั้นจริงมีเงินเหมือนไม่มีอยู่ธนาคารเรานอนหลับหมดแล้วใครไม่นอนตายวันตายคืนไม่รู้รู้แต่ว่าตายจริงลมดับนั่นแหละอันนี้ความเห็นผิดของเรามันมีมากก็เลยโมหะเจริญเตือนแล้วเตือนเล่าไม่เอาไปพิจารณาแต่ละวันก่อนอาบน้ำส่งน้ำซักผ้าพิจารณาก็ไม่ต้องซักเพราะมันสกปรกมันต้องซักร่างกายเราสกปรกอย่าว่าดีเลยถ้าถือดีมันอาหารการมามังการขึ้นมาถือว่าข้านี่สวยผิวขาวแต่หารู้ไหมคนมีปัญญาก็ไม่เอาเดี๋ยวนี้เครื่องปลอมแปลงของสังคมเดี๋ยวนี้มันเยอะคือการฟุ่มเฟือยกันมากเรามาบวชนี่เราต้องพิจารณาของร่างกายนี่เป็นหลักแค่รูปนี่ก็ไปได้แล้วแยกแยะไปทำไมมันเติบโตไปแต่ละวันแต่ละคืนที่เราพิจารณาเพราะอะไรเป็นเหตุอาหารคาหวานที่เรากินไปนั่นแหละไม่มีใครจะทำมันเสื่อมชิดไปในตัวของมันเองเหมือนเสื้อผ้าเราใส่ไม่ได้แล้วทำให้เราเสื่อมมันเสื่อมในตัวมันเองกินเช้ากินเย็นไปแต่ละวันแต่ละวันมันก็ถ่ายออกไปเรื่องละเอียดมันก็ไปเลี้ยงธาตุดินน้ำไปลมของมันอยู่นั่นแหละมันออกมาตามผิวคนเราขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ฟันขี้เล็บขี้ตีนขี้มืออะไรต่างๆออกมาแล้วก็มาติดเสื้อผ้าแล้วก็ตกมาซักติดขึ้นเปลืองเงินไม่ใช่เองตอนนี้เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเบื่อเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาแค่นี้ท่านก็นิพพิทาเบื่อหน่ายที่บริหารกันซ้ำๆซักๆซักๆมันก็คือคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลงเข้าไปได้ใครเกิดมาไม่ได้ไม่มีหรอกดังนั้นเราประมาทนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกวิธีการแม้แต่หลับตาลืมตาเราก็ต้องพิจารณาหลับตานี่เราไม่เห็นอะไรเลยรูปเราเองยังไม่เห็นอาจจะเห็นอยู่จะลมเข้าลมหายใจแรงๆกันลมเข้าเห็นเข้าพอลืมตามันจะเกิดลมนี่แหละมันน่าคิดน่าจะขบพิจารณาบ่อยๆอาศัยโยนิโสมนสิการะโดยแยกคายทำไมเราจะต้องมีผมทำไมเราจะต้องมีขนผมโกนเล็บฟันหนังคนอื่นเขาล่ะตรงกันข้ามมันก็มนุษย์เหมือนกันโดยสมมติว่าคนมนุษย์ธาตุแท้มันก็ดินน้ำไฟลมเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันแต่ทำไมมันรู้แย่กันค่อยทิ้งแทงกันความเห็นดังกันหลวงพ่อเองพยายามที่สุดเลยธรรมะจะกล่าวไว้แนะนำพร่ำสอนตักเตือนให้ลงตัวมันเสียให้เห็นเหมือนกันค่ะหลวงพ่อเห็นทุกอย่างเลยคนเราเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมันเห็นเหมือนกันแล้วมันไม่ลบกันหรอกและไม่ว่ากันด้วยนี่แหละไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายกันเพราะมันเห็นมันตรงกันคือสัจธรรมเห็นเป็นธาตุเหมือนกันผู้ด้วยปัญญายอมกล่าวหาผู้อื่นไม่ดีถ้าผู้มีปัญญายอมมองเห็นเป็นธาตุเหมือนกันมันก็ไม่ลบกันไม่รังเกียจกันนี่คือสัจธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิหลวงพ่อรู้ทั้งนั้นน่ะ เหตุนั้นวันนี้จะขอพูดอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะเสียงมันจะไม่ให้ชี้แนะให้ทุกอย่างฉะนั้นผู้ใดเห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกกาปริเทวะในโลกหายดิเห็นความจริงทำไมหายมันจะด่าจะว่ามันก็มีกี่ปากกี่ฟันมันไม่ได้ศึกษาได้ธรรมะมึงมืดไม่ต้องใส่ย้ายถ้าให้มึงไปนะมึงว่ามึงด่ามึงชมแล้วให้มึงไปก็หมดปัญหาไปเราไม่รับมันให้นอกเขาจะว่าอะไรก็ช่างเขาจะทำอะไรก็ช่างให้เราไปแต่ในความรู้สึกเราก็ให้มันเองก็หมดปัญหาไปไม่ต้องโต้ตอบมันอันนี้เราให้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้แรงกวนในความรู้สึกเรายังมีความรู้สึกให้ระวังต้องสติตั้งคงทั้งข่มมันไว้ข่มความรู้สึกเขาเรียกทางดับอาหารข่มทำแบบปริยัติเขาเรียกข่มด้วยองค์ฌานข่มมันไว้อย่าพูดพูดออกไปมันจะเข้าหูเขาแล้วมันจะมีปัญหาให้มันไปให้ในความรู้สึกของเราให้มันไปให้มันพูดไปมันจะอะไรก็ทำให้มันพูดไปนักเข้ามันหยุดของมันเองพูดคนเดียวได้มันก็เรียกว่านี่คือสัจธรรมเพราะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรมันเป็นอนิจจังอนัตตามันไม่เจ็บมันก็ต้องเจ็บไม่หิวมันก็ต้องหิวไม่ทุกข์ไม่ออกมันก็ต้องออกมันไม่ใช่อะไรของเราสักอย่างหนึ่งเลยเป็นแค่ธาตุของมันเฉยๆของมันธาตุมันดิ้นรนเพราะมันก็ให้มันไปหิวก็ให้มันไปดับหิวก็สบายไปมันจะออกก็ให้มันออกไปแล้วก็สบายไปนักวิจารณ์ในความรู้สึกเองก็มีความรู้สึกข้างมีความมันตรงกันมันมาตรงกันแล้วไม่ต้องพูดแล้วมันตรงว่าร้ายใส่กันแล้วมีแต่เมตตากรุณาต่อกันสงสารกันด้วยต่างคนต่างให้กันมันก็มีความกรุณาไม่ต้องว่ากล่าวร้ายทำลายกันนะนี่แหละคือแก่นแท้ของศาสนาถ้าถึงแก่นแล้วไม่ว่ากันหรอกแต่เวลานี้มันหน้าที่ของหลวงพ่อจะต้องสั่งสอนตักเตือนรวมเพื่อให้เขาถึงจุดนั้นแม้แต่รูปนามรูปกายรูปรู้สึกกำนามมันก็ไม่เที่ยงนะต้องให้มันไปอีกเหมือนกันของจริงแก่นแท้มันไม่มีอะไรว่างเปล่านั่นเห็นความว่างเปล่าทุกอย่างมันก็จะหมดไม่ต้องว่ากันแล้วใครไม่ตายไม่ดับศูนย์น่ะแต่วิญญาณมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เห็นศูนย์นี่มันก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเปรตสุรกายอินทร์พรหมโยมมารแล้วแต่บุญบาปกรรมของเขาเขาสะสมมาอย่างไรต้องให้การให้นี่มันตัวเสียสละประเสริฐสุดแล้วไม่ให้ก็ต้องให้วันเวลามันเอาไปทุกเวลานาทีด้วยเหตุปัจจัยของเขาเมื่อตายไปแล้วไม่ต้องไปโศกกาปริเทวะนะโศกเศร้าทำไมธาตุมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปด้วยเหตุปัจจัยของมันแล้วไม่มีตัวตนอะไรเป็นอนัตตาสุญญตาของมันธรรมชาติของมันอย่างนั้นทำไมเราจะต้องไปโศกเศร้าโศกกาบันนี่เราศึกษาธรรมะเราเห็นสัจธรรมความจริงก่อนนี้เราไม่ต้องไปเศร้าสมองอะไรกับมันก็หายสิหายจากโลกมึงจะร้องห่มร้องไห้มึงโง่ทำไมมันตายโดยธาตุมันไม่ทำงานของมันสิ้นสุดแล้วนี่หลักพุทธศาสนาเพราะนั้นเราอย่าประมาทเรานาบวชมาเนี่ยคำว่าบริมาปฏิบัตินี่ผู้ชี้แนะนี่บุญกุศลของเราแล้วไม่ต้องไปดิ้นรนไปไหนหรอก ทิ้งบ้านทิ้งช่องมาใครเอาแผ่นดินไปได้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของมันฉะนั้นเราศึกษาในตัวเราเราจะเป็นผู้สงบสงบลงไปเรื่อยๆเขาเราเหมือนกันรู้เรารู้เขามันก็รู้สึกเหมือนกันเหมือนกันมันจะไปลบกันนะไม่ลบหรอกไม่ยิ่งช้าหรือสยากันด้วยไม่มีเขามีเราด้วยนี่คือสัจธรรมนักบวชมาเพื่อหาสัจธรรมคือความจริงสัจธรรมนั้นเป็นรถอันประเสริฐแต่ก่อนหลวงพ่อก็โง่มาเหมือนกันนี่มาค้นคว้ามาปฏิบัติจึงมาเจอความจริงขึ้นมาถ้าอยู่ด้วยกันนี้หลวงพ่อมีอะไรขายไม่ขายให้ก็เอาเข้าก็ให้เขามาเขาให้มาแล้วก็ให้เขาไปอาศัยกินไปวันหนึ่งเขาให้ก่อสร้างก่อสร้างเขาไปให้เขาไปทำไมเขาเหลือจากก่อสร้างเขาสมทบทุนไปเหลือจากกินกับสมทบทุนเขาไปเป็นส่วนกลางไม่เป็นของใครมีคนมีสิทธิที่ต้องรักษาส่วนกลางเอาไว้กลางๆนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาเราฟังไว้ทำไมเกาะมันเราไม่ได้ทำให้บุคคลเกาะมันไม่ตายคนตายไปมันกี่ซุ่มกี่คนแล้วเกาะมันก็อยู่อย่างเกาะเห็นนั่นแหละเราต้องพิจารณาวันหนึ่งเราต้องมีปวดเมื่อยธรรมดาของเวทนาเวทนาเนี่ยเหมือนกับกวนไฟเดี๋ยวมันก็จางหายไปแล้วเหมือนกันเหนื่อยนะเหนื่อยดูมันหยุดดูมันเนี่ยมันก็จางหายไปแล้วเหมือนกวนไฟจางหายไปแล้วทุกข์สุขเฉยๆก็เหมือนกวนไฟจางหายไปแล้วเอาอะไรเข้ามาไม่ต้องไปใส่ใจความรู้สึกมันกันเรียกรู้เรียกไม่รู้อะไรมันก็ไม่เกี่ยวเป็นนิจังหน้าตาเป็นสุญญตาของมันในตัวของมันนี่เราโง่สิเอาตัวก็ไปเอาเราไปกินเป็นมันไม่ทุกข์เอาเป็นไม่ทุกข์เอาให้มาก็รับไปแล้วก็แล้วไปพอมือมันหยิบแล้วมันก็วางของมันนี่คือสัจธรรมเป็นของเราไงอาศัยมันไปวันหนึ่งวันหนึ่งมาทำนี้เราก็สบายใจเงินมาแล้วเกิดมามีอะไรมาไม่นี่มีแต่ตัวกระลอนเวลาเราอาบน้ำเปลี่ยนผ้านั่นแหละตัวกระลอนตัวก็ไม่มีด้วยเดี๋ยวมันสลายไปพอที่สุดที่สุดก็ไม่มีอะไรนั่นปรากฏแล้วอย่างโยมแม่ตุ้ยมาเนี่ยปรากฏแล้วอุตส่าห์มาคนเดียวเลยความตั้งใจมั่นคงแก่เนี่ยคนจิตเป็นกุศลเรายังหนุ่มยังแน่นดูเห็นได้มามากระตัวกระหล่อนอุตส่าห์ปากบันขันมาตรงละแปลกๆคำมันนี่อธิบายแม่ยังไม่ไปลูกไปแล้วเอาทิ้งไปแล้วมาเอาแน่นอนอะไรโลกนี่เขาเรียกว่าโลกอันนี้จังแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปผ่านไปเอาทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปเปื้อนกระแสน้ำเราควรประมาทเลยหลวงพ่อได้พยายามหาทางที่จะให้ลงตัวมันเยอะไม่ต้องมาทะเลาะโบกแรงกันถ้าเอาธรรมะมันมีหนูอย่างว่าจะเดินบาทพายบาทเหมือนกันไปฉันเดินอยู่ห่มผ้าเหมือนกันไปเดินเป็นแถวเป็นแนวเป็นนุตรีก็เหมือนกันเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องมองเขามองเราไม่เหมือนกันมันอาจจะขัดเคืองเพราะอะไรเอ็นี่เราต้องเอ็นแล้ว เราเห็นผิดกันแล้วไปกดเครื่องเราทำไมให้เข้าไปถ้ามองเห็นเหมือนกันแล้วมันจะลงตัวเลยไม่มีตัวหรอกมีความรู้สึกเหมือนกันเราจะไปกันไหนกันแหนกันเนี่ยคุยกันมากไหมนะแล้วเรื่องมันจะบั่นปลายและสมมุติแต่มันร้ายหนุนตัวรู้สึกมันร้ายพลิกแพงพวกมันตลอดเวลาเพราะมันโง่เห็นผิดเห็นถูกอยู่อย่างนั้นดีอย่างเดียวว่าจะข่มมึงไว้อย่ามึงรู้อะไรทั้งสิ้นนั่นแหละดีที่สุดเครือกรรมกับอาหารหูปากไว้นะนักเข้านักเข้ามันเหมือนตัดเราไม่ให้มันกินอาหารนักเข้ามันก็ผอมโซลงไปเองหมดแรงไปจนที่สุดมันก็ต้องตายถ้าตายความรู้สึกแล้วมันก็สบายเท่านั้นเองนี่แหละพุทธเจ้าว่าเตสังอุสโมสุขโขพลังอาบสังขารในที่สุดอย่างนี้มันคิดโน่นคิดนี่แหละมันคิดไปคิดไปคอยดูมันศึกษากับมันในหูป่าไว้ดีมันมีอะไรพิจารณากายบ่อยๆเดี๋ยวมันก็อ่อนตัวลงมันเองมันอาศัยด้วยกันและกันมันเหตุปัจจัยด้วยกันและกันดินน้ำไฟลมนี่เหมือนกันในการปฏิบัติธรรมนี่เราต้องดูตัวเองศึกษาในตัวเราเองแล้วจะเข้าใจถ้าจบในศึกษาตัวเองแล้วมันเหนือโลกแล้วนั่นแหละเขาเรียกพ้นโลกกระแสโลกมันดึงไม่ได้รู้หน้าตามันเป็นทางกายหมดแล้วมองไปเหมือนกับป่าช้าหมดดูมันดิ้นลงกันแล้วมองเห็นมันก็ไล่จับลูกนกลูกกากันดิ้นรนกันดิ้นรนกันมันรู้จักกันแล้วก็บ่นว่าเหนื่อยนั่งข้ามกันไปเจอเหนื่อยไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรก็มีถ้าคนเราเกิดมาคนเดียวมันมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันเอาตัวนี้ขึ้นมาพิจารณาไม่มีใครในคนหนึ่งนี่คือสัจธรรมและยอมรับสัจธรรมข้อนี้เสมอแล้วเราก็จะไปได้สวยเวลามันเกิดเปื่อยเน่าขึ้นมาเป็นแผลเป็นมาในร่างกายเราเราก็พิจารณาใครไม่อยากเจ็บใครไม่อยากเป็นมันก็ต้องเป็นห้ามมันไม่ได้อันนี้คืออนัตตาบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ของเราเลยสักอย่างในชีวิตประจำวันเราเนี่ยต้องอาบต้องล้างหน้าแปรงฟันต้องกินต้องถ่ายต้องซักผ้าเปลี่ยนผ้าอยู่ชีวิตประจำวันทำไมต้องทำทำเลยดูมือเราไอ้ว่าหยิบอะไรแล้วก็ต้องวางเหมือนกันหมดเลยตัวนี้มันจะเห็นตรงมันถ้ายอมรับตัวนี้ตรงมันเดินเริ่มไม่ตีความรู้สึกเหมือนกันพิจารณาให้บ่อยๆหนึ่งเรื่องครับแล้วมันจะเห็นความจริงและจะสัมปรากฏอยู่ทุกเวลานาทีมันเสื่อมสิ้นไปทุกเวลานาทีดูคนแก่มันปรากฏด้วยทำไมเขาต้องแก่อะไรทำให้มันแก่ก็อาหารขาวหวานนั่นน่ะธาตุมันแก่ดูต้นไม้มันแก่ใบงอกใบตีนก้านมันก็ขาดพร้อมผุพังไปในที่สุดเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจ์กลางวันมันยังไม่เที่ยงกลางคืนมันก็ยังไม่เที่ยงนั่นจะเอาอะไรเห็นความไม่เที่ยงมันไม่เอาแล้วไม่ต้องไปดิ้นมันหาในบุญของเราเรามาอยู่เนี่ยกินปัจจัยสี่มันมีพร้อมบุญหมดมันต้องไปดิ้นรนหาเนี่ยธรรมะมันจะปรับตัวของมันเองขอให้เรามุ่งปฏิบัติอย่างทำอาหารคาวหวานทำเมื่อเช้าเนี่ย เรามาเลี้ยงคนปฏิบัติธรรมในโอ้อานิสงส์ไม่ใช่น้อยให้บุญความเพียรสมณธรรมนี่มันเป็นกุศลที่สุดหายากเพราะเราอยู่กันไม่มีอะไรหรอกชาวบ้านเขาไม่มีอะไรมาหรอกไม่ได้สร้างภาพพจน์อะไรลวงตาเขาหมอดูผูกดวงอะไรต่างๆไม่มีมุ่งปฏิบัติอย่างพุทธพจน์พุทธเจ้าปฏิปฏิบูชาพุทธเจ้าสรรเสริญพุทธเจ้าสรรเสริญองค์เดียวนั้นดีแล้วมนุษย์ก็ไม่สรรเสริญก็ช่างเขาอะไรถือว่าปุถุชนเราเข้ามาในแวดวงการปฏิบัติที่ศาสนากรรมฐานยากเขาเป็นพระอริยบุคคลนะนึกตั้งใจเราดูตัวเราเองศึกษาในตัวต้องไปสนใจมันร่ำรวยยังแค่ไหนมันก็ต้องตายด้วยกันทางนั้นเอามรณะเจริญมรณะสติพระเจ้าทึกนึกถึงลมหายใจเข้าออกทุกเข้าออกเราต้องตายนี่พระเจ้าเตือนว่านนท์เป็นผู้ไม่ประมาทนั่นแหละสูงส่งพระเจ้าอยู่กับเราถ้าเราปฏิบัติตามพระเจ้าทุกอยู่กับเราจึงมีภาษีว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีทำแลยอมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมคุ้มครองสิเรามีสติปัญญาคุ้มครองเราใครจะทำอะไรเราผีสางเทวดาก็ไม่กล้าเข้ามาเราเคารพธรรมะเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่ถือใครนี่แล้วมันจะลงตัวมันหาที่ไหนไม่มีหรอกอยู่นี่อยู่กันแบบสามัคคีธรรมโดยอยู่ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีของส่วนกลางเท่านั้นได้มาแบ่งสรรปันส่วนกินไปตามวาระของมันอิ่มแล้วก็แล้วไปล้างถ้วยล้างจานทุกวันหน้าที่มันมีทุกวันแต่มันเที่ยงเช้ามาก็ต้องตื่นมาทำวัดสวดมนต์เรื่องกินเรื่องถ่ายอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเลยว่าเรามีดินธาตุดังเสียอาศัยเดิมอยู่อาศัยน้ำมีน้ำอาบน้ำซักผ้าน้ำล้างถ้วยล้างชามบริบูรณ์มีไฟใช้แสงสว่างยามมืดยามหุงต้มอะไรต่างๆแล้วก็มีลมอากาศดีพัดไปพัดมาที่สบายะอากาศบริสุทธิ์พอแล้วอยู่กับธาตุทั้งสี่หาที่ไหนเนี่ยและไม่มีใครจะมาวุ่นวายอะไรในนี้เพราะมีของหลงถ้าเราปฏิบัติดูตัวเราแล้วจะเข้าใจในธาตุทั้งสี่กินอาหารคาวหวานไปแต่ละวันแต่ละมื้อมันก็ธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมลมยังหายใจอยู่ก็ต้องเดินกันอยู่ทางความสะอาดให้เป็นที่จุดล่าเลิศทำให้จิตใจล่าเริงบันเทิงเพราะเรามีน้ำมีอะไรบริบูรณ์มีอากาศบริสุทธิ์มีดินในเขตขอบเขตของเรามีไฟมีอากาศบริสุทธิ์พอแล้วเป็นที่สบายะทีนี้เราเอาธรรมะหรือจะเอาอะไรเอาธรรมะเราก็ต้องนั่งยืนเดินนอนทำกำหนดมันเรื่อยไปแต่ละวันแต่ละคืนอาบน้ำเราก็ต้องพิจารณาทำไมเราต้องอาบน้ำทำไมตื่นขึ้นมาแล้วต้องล้างหน้าแปรงฟันมันสกปรกบ่อยๆเข้ามันก็ลดลงไปเองมันนะจริงมั้ยยอมรับความจริงขึ้นมา15วันเราปลงผมจริงเอาอีกแล้วปลงไปหน่อยมันก็ขึ้นมานี่กฎธรรมชาติของมันเหมือนหญ้าทางบ้านเราอ่ะสวนผลไม้เอ่ยสวนป่าเราถอนแล้วมันก็ขึ้นมาอีกผลลงขึ้นมาก็เหมือนผมเรา นี่คือกฎธรรมชาติไม่มีใครจะมาดันอะไรของมันธาตุมันปรุงแต่งของมันเองมันเสื่อมโทรมของมันคงไปเองในตัวของมันนั่นแหละในกายเวทนาจิตธรรมของเราเนี่ยจิตเราคิดไปโน่นไปนี่ให้มันคิดไปมันจะอะไรก็ให้มันเลื่อยไปตาเห็นรูปให้มันเห็นไปหูได้ยินเสียงให้มันให้มันไปจมูกได้กลิ่นแล้วหายใจให้มันหายใจไปหน้าที่ของมันปากเหมือนกันกินกันหน้าที่ให้มันกินไปพูดกับพูดด้วยสติด้วยสัพพัญญาพูดด้วยสติปัญญาจะพูดในความรู้สึกนั่นจะผิดพลาดนั่นจะมีปัญหาขึ้นมาให้จะพูดแล้วให้เขาพูดไปเย็นร้อนอ่อนแข็งให้มันเย็นร้อนอ่อนแข็งไปมันจะเดินให้มันเดินไปจะนั่งให้มันนั่งไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปมันได้อะไรขึ้นมาแต่เราได้ดูตัวเราเองได้ภาวนาเราเองได้สร้างบารมีสะสมบารมีของเราเองไปเรื่อยๆไปเหมือนตักน้ำเทตุ่มวันหนึ่งมันเต็มตุ่มลดตุ่มแล้วไม่ตกตักแล้วเมื่อนั้นเราจบนี่เราออกมาจากเวียนวนแล้ววังวนจากโลกมาสู่สายอริยมรรคอริยผลสมควรแล้วจะมีความเพียรมีความรู้รักสมัคคีกันให้อภัยกันต่างคนต่างให้กันเราอยู่ด้วยความผาสุกอย่าไปคนนั้นอคติคนนี้ไม่อคติอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนั่นเป็นอกุศลหลวงพ่อรู้ไม่อยากรู้ไม่รู้ทางนั้นหลวงพ่อพยายามหาธรรมะเข้าไปให้เขาเห็นแก้ความเห็นผิดให้เห็นถูกสอนให้มันเห็นถึงความจริงให้เห็นเหมือนการตรงกันหลวงพ่อเห็นด้วยสติปัญญาหลวงพ่อนะจึงมาแนะนำมันยังแย้งกันยังว่าเราอะไรต่างๆหลวงพ่อไม่ว่าหรอกเป็นหน้าที่ให้เขาพูดไปพอเขายังมีความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งกับเรื่องของธรรมดาของผู้ทุชนเขาไม่อยากเป็นอริยบุคคลก็ตามเรื่องเขาแค่จับความรู้สึกใจคิดนึกปรุงแต่งอย่างอนุนนะพระเจ้าส่วนพระเจ้าไปโน่นไปนี่พระเจ้าว่าอนุนไปโน่นเขาถูกเขาด่าเขาว่าเขาเติมตีสีเตียนอะไรต่างๆแล้วจะไปที่ไหนพระเจ้าว่าเกิดตรงไหนดับตรงนั้นน่ะแค่นั้นอนุนก็เข้าใจในความรู้สึกตัวเองแล้วก็มาเดชชวนพระเจ้าไปไหนน่ะแค่นั้นเขาก็บรรลุธรรมแล้วอันนี้อะไรแนะนำมาเพื่อเปิดอาจเข้ามาฟังกันไม่ฟังไปฟังเสียงอะไรสมัยนู้นมันนึกว่าเออมันเป็นวิบากของหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อปรารถนากรุณานี่สูงเพื่อให้เขาเข้าใจในธรรมะเข้าใจในตัวของเขาเองนะเหมือนกันกินก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกันยืนเหมือนกันนอนเหมือนกันทำอะไรมือหยิบมือวางเหมือนกันทำไมไม่เอาสิ่งนี้มาพิจารณากันนะเองอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินถ่ายหลับตื่นเหมือนกันไอ้ตัวมันเหมือนกันมันเอามาพูดให้มันลงตัวท่านทีชอบเอาเรื่องอะไรมาอคติมาพูดมันก็เลยมีปัญหาขึ้นมานักเข้าคนนี้ไปคนนู้นคนนู้นไปคนนี้เรื่องอาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้เองดีขึ้นมาเราเรียกว่าเราทำเลี้ยงพระเช้าเลี้ยงเราด้วยเลี้ยงพระด้วยเป็นกุศลที่สุดเลยมันจะกลัวหรอกว่าไม่มีเงินมูลนิธิเรามีอยู่มันเติบโตก็มันไปเรื่อยเดือนละหมื่นหมื่นกว่าแล้วเรามีเลี้ยงอยู่สามเดือนเราเอามาแล้วสี่ห้าหมื่นพอแล้วแต่กินไม่เป็นฉันไม่เป็นนึกว่าฉันจะไรนึกผิวมาจึงคอยให้มันมันลดของมันไปเองของมันตามมันไม่ได้หมื่นมัน ยังไม่มีชั้นเลยทิ้งไปเรื่อยๆไปตามสภาวะของธาตุมันไปเองธรรมะมันไม่เอาก็ไม่เอาทุกวันนี้เรามีที่เสื้อผ้านุ่งห่มมีอาหารจะให้กันหลับนอนมีอาหารกินดับความหิวมีหลับนอนนั้นสบายแล้วไม่ต้องไปออกค่าใช้จ่ายในท้องส่วนกลางก็มีออกมีน้ำจะพอใช้จ่ายกันชักผ้าซักผ่อนอาบน้ำไม่เดือดร้อนแล้วหาที่ไหนเรารวยความจริงคือรวยแต่จะทำมันดีกว่ารวยธรรมะใครจะร่ำรวยแค่ไหนเขาก็ตายถ้าความตายแล้วมันตัดสินนะจนเรื่อยๆก็ตายโดยการแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเวลานอนหลับเงินกี่แสนล้านก็ไม่อยู่ธนาคารนี่คือความจริงเลยนะนั่นแหละมีเงินเหมือนไม่มีมันนอนหลับกับความรู้สึกแล้วนั่นแหละตายวันตายคืนมาแล้วไม่เห็นแม้แต่นั่งมันยังไม่เที่ยงยืนก็ไม่เที่ยงเดินก็ไม่เที่ยงนอนก็ไม่เที่ยงนี่ถ้าเราดูตัวเองเห็นชัดผมก็ดูทุกเวลานาทีพูดก็ยังไม่เที่ยงพูดไปก็ดับไปผมก็จึงไม่ไปวัดเบญจพูดไปกระดับไปพูดซ้ำๆซักๆไม่รู้พูดทำไมอยู่อิสระสบายเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเราเองรวยธรรมะรวยสัจธรรมนั่นแหละคือความจริงมีค่าสูงสุดเราอย่าไปพูดคนโน้นคนนี้เรื่องของเขาไปต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างให้กันไม่มีจะเห็นเขายังไงก็ไปอย่างนั้นอย่าไปโทษเขานิสัยเขายังไงก็ไปอย่างนั้นถ้าก็ดูเขาดูเราแล้วมันจะปรับตัวของมันเองถ้าเราไม่ดีแล้วก็ปรับตัวเราเข้าหาเขาทำไมปรับตัวของมันนะน้องบอกไปไหนเนี่ยจะสังเกตก็เจอเป็นคนน้องมาน้องพูดไม่พูดหรอกเฉยถามคำพูดคำไปเลยไม่เลือกพูดไปทำไมทิศทางผ่านไปนั่นเองมองไม่เห็นเป็นคนมนุษย์หรอกผ่านไปผ่านมาเท่านั้นเหมือนลมพัดไปพัดมาเท่านั้นเหมือนอาบน้ำเปียกเราแห้งเรื่องความจริงของมันปรากฏทุกเวลานาทีเป็นอนิจจังอนัตตาของมันไม่รู้หรอกไม่ใช่ว่าใครมนุษย์มันอ่ะแค่หลวงพ่อพูดบ่อยๆหลวงพ่อไม่ง้อมนุษย์ไม่ง้อคนเพราะคนมันไม่มีมนุษย์มันไงจะไปง้อมันทำไมแต่วางทั้งโลกก็หาว่าเรายิงไม่ใช่พูดโดยธรรมพอเขาไม่ศึกษาธรรมเขาก็หาว่าเรายิงก็เรื่องของเขาพูดฝากเขาว่าห้ามเขาได้ไหมเขาจะด่าเขาจะชอบเขาเลือกของเขาไปก็มองเขาไปฟังเขาไปมันก็ปูไปดับไปมันเอาเรื่องอะไรมาพูดไร้สาระทั้งนั้นแหละก็จบเราก็อิสระสบายหัวร้อนในใจเนี่ยหัวร้อนในทางไหนอ๋ออันนี้มันบ้าเต็มที่เลยทั้งนั้นเองอ่ะเรารู้แจ้งแล้วรู้โดยสติปัญญาเราเห็นแจ้งแล้วนี่เราไม่ง้อคนคนมันไม่มีแล้วอยู่นี่เราก็ไม่เป็นหนี้ใครตามกฎหมายแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันแล้วก็มีนิติบุคคลเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนเหมือนกันมีคณะกรรมการเหมือนกันวัดจะเป็นนิติบุคคลวัดมันอยู่ตรงไหนเรามีพระก็มีวัดมีวัดมันมีภาพเป็นสภาพอย่างไรก็อยู่แค่นั้นนะตรงนั้นเองนี่เกินตาเองมันต้องไปเป็นคนฉะนั้นเราอยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยธรรมวินัยถ้ามีตักเตือนกันช่วยกันแนะนำกันอย่าถือทิฏฐิมานะเขียนไว้อยู่ในธรรมะประการเราเคารพซึ่งกันและกันด้วยลดทิฏฐิมานะเขาให้แน่ชี้แน่เราเองเราเห็นผิดเราก็ยอมรับว่าเราผิดแก้ไขในตัวเราซะมันก็หมดปัญหาไปมันก็ไปด้วยกันแค่นี้เราก็อยู่ด้วยสามัคคีธรรมอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยวินัยจิตใจอันผ่องใสจิตใจอันสงบสงัดนี่แต่ความผาสุกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาด้วยตัวมันเองธรรมะมันจะปรับตัวมันเองเราภาวนาของเราเรื่อยไปก็ให้มาแล้วก็ให้เข้าไปเหมือนเราเป็นบุรุษประเสริฐจดหมายมาแล้วก็ทำให้เขาไปอาศัยไปวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ต้องกลัวอดเรามีความอดทนความเสียสละความให้เขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่ใช่ของเราเขาให้มาแล้วก็ให้เขาไปเหมือนเราเกิดมาเขาให้มาแล้วก็ต้องให้มันไปมันตายก็ให้ตายไปเจ็บก็ให้เจ็บไปแก่ไปกันแก่ไปตายมันตายไปมันก็จบนั่นแหละไม่ติดไม่ยึดทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละคนเราธรรมะต้องเห็นอย่างนี้แล้วอยู่ด้วยความสันติมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับของบรรดาลเป็นแก้วสารพันนึงอาหารข้าวหวานต้องมีกินดับหิวไปวันวันหนึ่งมีน้ำท่าอาบมีดินเดินจงกรมขึ้นเขาไปป่ามีลมพัดอากาศเยือกเย็นพอแล้วที่สบายยากหายอย่างนี้ยากมันมีใครจะมารบกวนเราเพราะเราไม่เลยหลอกใครเดี๋ยวนี้มันมีแต่ของหลอกกันทั้งหลงไหลไปหวานกันคือหากันไปตามวิธีของหลอกลวงกันนั้นเราไม่เอาไม่อยากดังเราถือว่าดับดีกว่านัตถิสันติปรมังทุกขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันจะสุขความสงบอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความสงัดอยู่ด้วยความสามัคคีธรรมอยู่ด้วยธรรมวินัยใครเข้ามานี่ทำไมมันสงบที่นี่พระชีอยู่ที่ไหนก็อยู่กุฏไกลกุฏมันหมดขึ้นดูปลูกต้นไม้มั่งอะไรมั่งไปพอมาชุมกันแล้วจะเห็นเยอะแยะเลยนี่แหละแล้วมันจะขลังก็มาเองขลังสติปัญญานั่นเกิดขึ้นมาขลังก็มาเองไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครถ้าตัวอยู่ทุกต้องตามตัวกฎหมายของกฎบ้านเมืองแล้วก็อยู่ในอิสระอยู่ในความสันติใครจะทำอะไรทำไมอ่ะใครจะเข้ามาในเขตเราก็ไม่กฎหมายมันบังคับเพราะเราไม่มีอะไรอยู่นั้นการปฏิบัติธรรมวันนี้หลวงพ่อจึงว่าเน้นหนักให้ศึกษาในตัวเราเองทำไมเราจะต้องอาบน้ำทำไมเราต้องซักผ้าทำไมต้องร้องหน้าแกงควันทำไมต้องต้องกินต้องถ่ายตัวนี้เป็นสมุฏฐานของตัวเราเองทำไมเกิดเขาให้เกิดผู้โดยสมมติเขาให้เกิดแต่ที่จริงน่ะมันวิญญาณปัญหากรรมให้มาเกิดเราต้องทำลายตัววิญญาณตัวตัณหาไม่ต้องไปดิ้นรนดิ้นรนหาธรรมะตามการภาวนาวิปัสสนากรรมฐานให้สติปัญญาเกิดรู้แจ้งแทงตลอดในอายตนะหูตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่ารู้จบเรียกว่าโลกวิถุรู้แจ้งโลกโลกเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละโลกมันจบโลก6โลก3กับโลกโกรธหลงมันก็จบ ม่ได้ห่อหรือไปในลมอากาศอะไรพุทธเจ้าท่านกระจกในโลกสามโลกของท่านโลอยู่ในตัวของท่านโลกสามโลกโกรธหลงมันก็ไม่มีจบในโกรธโกรธนั่นเองนี่ฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อที่วันแรกครับผู้เห็นชัดเน้นหนักในการดูตัวเองทำไมต้องอาบน้ำเลี้ยงหน้าแปรงฟันกินภายหลับตื่นก็อยู่อย่างนี้นั่งยืนเดินนอนก็อยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดมามีความรู้สึกอยู่อย่างนี้มีปวดเมื่อยอยู่อย่างนี้มีความรู้สึกจิตวิญญาณอยู่อย่างนี้มันอยู่แค่นี้ต่างคนต่างมีความรู้สึกด้วยกันถ้ามีปวดเมื่อยเจ็บปวดเมื่อยด้วยกันอย่างนี้มีที่เดินนั่งยืนเดินกันอย่างนี้มีกินทายหลับตื่นกันอยู่อย่างนี้มีซักผ้าล้างหน้าแปรงฟันกันอยู่อย่างนี้มันเหมือนกันทั้งนั้นเลยต่างแต่ชื่อคนนั้นคนนี้อันนี้มาสมมติอุทึกเอาตรงนี้มาใส่ใจเราดูที่ว่ามันตรงกันเหมือนกันแล้วเราจะมาขัดเคืองกันทำไมถ้ามันขัดเคืองเรารู้ขัดเคืองแล้วเนี่ยเราเห็นผิดแล้วเรายอมรับตัวนี้เราเห็นผิดแล้วเรียนแต่ไหนแล้วก็ลงตัวของมันเองทำไมมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถามมันดูสิมันยังบอกด้วยอาหารข้าวหวานทุกวันที่เรากินรับประทานลงไปทุกวันนั่นแหละเหตุของมันมันก็ออกมาติดตามผิวหนังเราต่างๆทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายเรามาที่เล็บที่ตีนที่ตาที่จมูกต่างๆล้วนแต่สิ่งสกปรกทั้งนั้นแล้วมันจะลงตัวเนาะปูนสกปรกแต่วันดีไปสนใจมันหรือไม่ดีเรียกว่าคือความจริงนั่นแหละปากของเราปากไม่ดีเราต้องแปรงฟันตาไม่ดีเราต้องล้างหน้าล้างตาอยู่เราต้องยอมรับถ้ายอมรับข้อนี้เราจะลงตัวมันจะลงอ่อนลงอ่อนลงไปเลยอันนี้คือจะทำที่มันมีอยู่ในโลกเพราะมันได้สร้างมันมามันมีของมันอยู่ผู้จะมาค้นพบมาตีแผ่เผยแผ่ให้เราเข้าใจให้ศึกษาง่ายขึ้นให้ปฏิบัติง่ายขึ้นเพราะเวลานี้วัตถุธรรมต่างๆแล้วมันเจริญว่าจิตใจคนต่ำลงต่ำลงกระทบไม่ได้ดังนั้นเราอย่าไปสนใจภายนอกเขตของเราเราอยู่ในกลุ่มของเราในพันธะเตมาของเราในขอบขาวมีความรักสมัครใจกันเขาไปมากับปฏิสันฐานมีปฏิสันต์นอนก่อนรักเขามาดูอะไรในพาเขานำเที่ยวบอกเขาได้ยังไงที่ไม่มีอะไรมุ่งปฏิบัติอย่างเดียวดูตัวเองอย่างเดียวพูดตามที่หลวงพ่อแนะนำมาเขาเดินเราก็เดินแต่ความเห็นเขาเหมือนกันไม่เหมือนกันเดินขาเดินไปเหมือนกันแต่ความเห็นไม่เหมือนกันเราย่อมรู้เขาเลยเพราะเราเขาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนาเหมือนเราไม่มีใครชี้แนะเราต้องแนะนำให้เขาครูบาอาจารย์แนะนำยังไงเราก็แนะนำหลวงพ่อสั่งสอนยังไงแนะนำให้อย่างนี้ให้ดูอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะเข้าใจคนบางคนเนี่ยเข้าใจกันมันจริงวะแค่กินข้าวก็ไปอยู่ในท้องไม่นานยังออกไม่ออกก็ไม่น่าไม่ว่าน้ำไม่ว่าเนื้อทุกเกิดแล้วก็ต้องให้มันออกออกแล้วสบายบางคนก็ฟังมันจริงวะมันจริงแล้วจะไปดิ้นรนไปทำไมมันจะหยุดละหยุดดิ้นรนตัวตัดน้ำจะเบาลงแล้วไม่ต้องไปแข่งเขาให้เขาไปเขายิ่งแวงแข่งกันไปแข่งกันมาก็เรื่องของเขาเดี๋ยวจะลบราคาฟันกันยื้อแย่งแข่งขันกันขัดผลประโยชน์กันเวลานี้มันมีบ่อยฆ่ากันวันเดียวข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ต่างๆก็เพราะตัวนี้แหละตัวรู้สึกเท่านั้นมันร้ายจริงๆนั่นเรามาอยู่นี่หาที่ไหนที่คนชี้แนะอย่างนี้หายากแล้วนั่นแหละวันนี้จึงพูดในละเอียดย้ำแล้วย้ำอีกถ้าไปฟังเอา ฟังบ่อยๆแล้วจะเข้าพอเข้าแล้วมันจะเข้าใจว่าเออมันจริงมั้ยนี่เราสอนหลักสัจธรรมคือความจริงในศาสนาพุทธไม่คืนโยงคงอยู่ถึงทุกวันนี้ก็เพราะสัจธรรมคือความจริงที่ปรากฏผู้เจ้ามันได้สร้างขึ้นมามันมีอยู่ในโลกของมันมาคนพบท่านมาเผยแผ่ขึ้นมาให้เราศึกษาที่บอกกายเยกายาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกกาปริเทวันในโลกก็หายสิยอมรับความจริงก็หายสิมึงตายก็ตายไปที่เรื่องของมันธาตุน่ะทางโลกมันไม่เอามันว่าโทษไอ้นู่นโทษไอ้นี่โทษที่สางเทวดานางมันมันไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่รู้เหตุปัจจัยถ้ารู้เหตุปัจจัยตายก็ตายธรรมดาพอลมมันดับมันไม่เที่ยงมันก็ตายธรรมดาเน่าเปื่อยในที่สุดแล้วก็สบายมันทุกข์ร้อนแล้วเราก็ไม่ทุกข์ร้อนนะเมื่อนั้นเราที่สุดทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ถึงนิพพานอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ให้มันเรื่อยไปภาวนาในใจเราให้มันให้ดอกให้ในให้ไปนั้นเราอยู่นี่ก็นั่งยืนเดินนอนอยู่ไม่ต้องไปไหนเลยคนเห็นธรรมก็ไม่ไปหรอกไม่อยากไปวุ่นวายกับพวกนั้นหรอกเราอยู่วันนี้อยู่ด้วยสามัคคีธรรมแทนพุทธเจ้าเนี่ยปกครองหมู่ใหญ่ห้าร้อยพันสองพันท่านปกครองเพราะอะไรต่างคนต่างให้กันนะท่านก็อยู่ด้วยความสงบสิท่านเห็นธรรมแล้วท่านเข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าตรัสเตือนท่านถามว่ารูปเที่ยงไหมจะสุขเที่ยงไหมไม่เที่ยงเสียงเที่ยงไหมโสตาเที่ยงไหมไม่เที่ยงเมื่อเที่ยงตามไปทำไมแค่นี้นะสาวกทั้งหลายก็เข้าใจไม่สนใจไม่ใส่ใจมันไปเลยเห็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วท่านก็ไม่ใส่ใจท่านต่างคนต่างให้กันเพราะนั้นผู้เจ้าปกครองโดยธรรมก็เอาให้นั่นแหละต่างคนต่างให้กันท่านก็อยู่ในสงบมีอะไรทำกิจร่วมกันต่างคนต่างให้กันแล้วท่านก็สงบเราเหมือนกันเราอยู่ในสันติอยู่ในธรรมเราก็สงบไม่ได้หลอกกันมีแต่หลวงพ่อคนเดียวจูงคนนั่นแน่คนนี้ต่างๆพอที่แน่ได้ถ้าคนแน่ไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่แน่มันปล่อยได้ก็ปล่อยไปไม่ใส่ใจใครทั้งนั้นเนี่ยหรือว่าให้หมดแล้วนี่เขาจะเอาไปใช้แค่เรื่องของเขาแล้วพอดูเขาไปทั้งนั้นเองหลวงพ่อมีแต่ให้ใครจะไปก็ไปให้เขาไปใครจะมาให้เขามาคนจะเอาธรรมะนั้นน้อยที่สุดเลยเพราะนั้นพระเจ้าจึงพยากรณ์ไว้ใบไม้กำมือมันก็เลยบาใครมากใครน้อยอ่ะทีนี้ก็เห็นกันอยู่เรามาบวชกันนี้มีเท่าไหร่ชีวิตที่เวลานี้มีเท่าไหร่26มีชีวิตคนในก่อนมีเท่าไหร่เป็นหมื่นเป็นแสนมันมาเมื่อไหร่อย่างเด็กไปทำบุญใส่บาตรตักบาตรแล้วโอ้โหมันดีใจแล้วโอ้โหนี่คนอยู่โคนไม้ไม่เห็นเนาะต้นไม้หรอกแต่เหมือนโยมวันนี้ผู้หญิงมาเช่าไม้ที่จะคนไกลๆที่เห็นแกพูดออกมาได้จริงโยมคนอยู่โคนไม้ไม่เห็นยอดไม้คนอยู่ไกลที่เห็นต้นนั้นสูงต้นนั้นเตี้ยอะไรต่างๆเห็นนี่เรื่องของจริงตัวเราเองยังไม่เห็นท้ายพลอยเลยแม้จมูกยมหน้าตาแค่นั้นยังไม่เห็นใกล้ชิดกันยังไม่เห็นดังนั้นเราต้องพิจารณาธรรมะเป็นหลักอาศัยสติขบคิดพิจารณาบ่อยๆเนืองๆแล้วก็แทรกซึมเข้าไปละมาผมเมื่อกี้พบที่ชาติมันต้องมาเอาแค่ชาตินี้เรามาบวชนี้เวลาเท่าไหร่เราเกิดมาเป็นเวลาเท่าไหร่บวกลบดูสิอายุ20กว่า